får trötta ben. Men det finns tid, gott om tid, var på jorden är. Lev långsamt, jag låter ta tid. Du är långt, mycket när. Varm och yr och lika full av hopp som tanken ung och ny. För det finns tid, gott om tid, kvar på jorden är. Lev långsamt, jag låter ta tid. Kanske en ängel håller vakt över jorden, över dig, för att få säga att det finns tid.